bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i przed koncertem w kasie studia. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7 w poniedziałek 3 czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ostatnie dni kampanii eurowyboru już w niedzielę. Mieszkaniec Mińska może być jedną z osób podejrzanych o akty dywersji w Polsce. Nagroda Natura 2000 dla twórców programu ochrony Buciana Czarnego. O zachowanie spójności Unii Europejskiej będą walczyć kandydaci trzeciej drogi na eurodeputowanych, mówi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że frekwencja będzie wysoka, mimo że w Polsce wybory odbędą się po raz trzeci od jesieni. To z tych trzech wyborów są dla nas najtrudniejsze. Są trudne, bo rola Europarlamentu nie jest powszechnie znana, a ona dotyczy spraw bardzo ważnych, nie tylko pieniędzy dla Polski, ale potrzebujemy tam silnych reprezentantów, którzy przywrócą właściwe tory Europie. Lewica chce Unii Europejskiej 2.0. O niej politycy ugrupowani opowiadali w kampanii, przypomniał współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. O Unii Europejskiej, która jest dla ciebie, dla nas, dla Polek i Polaków. O Unii Europejskiej, która broniąc wartości, realizować będzie te wartości w sposób praktyczny. Dla Prawa i Sprawiedliwości stawką w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wolność. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Klwatki Królewskiej na Mazowszu, że w Unii swoboda w wypowiadaniu własnych poglądów jest obecnie ograniczana. Powinniśmy zwyciężyć także i dlatego, żeby zachować wolność. Wolność mowy, wolność tego, co w piśmie, wolność tego, co w telewizji. W internecie oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich hejtów, obrzydliwości. Dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej wolność się nieustannie cofa. Eurowybory już w niedzielę. Białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki wśród podejrzanych o dokonywanie w Polsce aktów dywersji, tak podała białoruska organizacja opozycyjna, byłych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Belpol. Białoruskie i rosyjskie media niezależne wskazują na mieszkańca Mińska, Szczepana K. 27 maja funkcjonariusze polskiej ABW zatrzymali w Warszawie, Pruszkowie i na Pomorzu Polaka i dwóch Białorusinów. Są oni podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów publicznych w różnych regionach Polski. Białoruska organizacja opozycyjna Bielpol podała, że z jej ustaleń wynika, iż może chodzić m.in. o byłego zawodnika mieszanych sztuk walki, urodzonego w 1987 roku, Szczepana K. Bielpol nie wyklucza, że mężczyzna mógł zostać zwerbowany przez białoruskie lub rosyjskie służby. W jego życiorysie jest wyrok ograniczenia wolności na 3 lata za kradzież telefonów komórkowych oraz kilkadziesiąt wykroczeń drogowych. Jednocześnie białoruscy i rosyjscy opozycjoniści przypominają, że Mińsk i Moskwa aktywizują działalność dywersyjną wymierzoną w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Ma to związek z próbą zakłócenia przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Relacje bilateralne, szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy oraz eksport zboża to główne tematy rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Filipin Fernandinem Marcosem Juniorem. To pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w tym kraju od czasu, gdy w 2019 został wybrany na prezydenta. Zełenski przyleciał na Filipiny z Singapuru, gdzie uczestniczył w konferencji na temat bezpieczeństwa. Przemawiając na forum oskarżył Rosję i Chiny o próbę zniweczenia planów organizacji szczytu pokojowego w Szwajcarii. Jest on planowany za 2 tygodnie. 20 osób, w tym 10 dzieci, trafiło do szpitali po uderzeniu pioruna w Czechach. Do wypadku doszło w jednym z parków w Libercu podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Kilkanaście osób straciło przytomność. Jeszcze przed przyjazdem ratowników pomagali im pracownicy libereckiego szpitala, którzy spędzali wolny czas w parku. Niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji. Ostatecznie 17 pacjentów przewieziono karetkami pogotowia do szpitali w Libercu i Jabłoncu nad Nysą, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Wieczorem do libereckiego szpitala trafiło jeszcze dwoje dzieci, które przywieźli prewencyjnie ich bliscy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polski program ochrony Buciana Czarnego z nagrodą Natura 2000 odpowiada za niego Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. A wyróżnienie przyznaje Komisja Europejska od 10 lat. Program ochrony Bociana Czarnego zdobył serca internautów i zwyciężył w kategorii Europejska Nagroda Obywatelska Natura 2000. Zwycięzcą Nagrody 2024 jest projekt Najlepsze praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego w Polsce. Bociany nie mają łatwego życia, zwłaszcza przelatując przez tereny objęte wojną, dlatego cieszymy się, że wspierają je internauci. Mówił, odbierając nagrodę, kierownik projektu Dariusz Anderwald. Mamy transmisję online i po prostu Europa, nie tylko Europa, świat pokochał czarne bociany. Serdecznie Państwu wszystkim dziękujemy. W tym roku wśród 27 finalistów znalazły się aż dwa projekty z Polski. Drugi to Błękitny Patrol WWF i program ochrony ssaków i ptaków morskich. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, 6 minut po 7 to czas na sport, a w studiu wielbiciel Pita Samprasa, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. A gdybyś miał wybrać kogoś jednak z wielkiej trójki, Djokovic, Federer, Nadal, to kto? Z taką samą miłością traktuję Rafę Nadala jak Pita Samprasa. Dzisiaj urodziny Rafy Nadala, wszystkiego najlepszego ślemy i słuchamy o sporcie, pewnie także o tenisie. Ale jeszcze tak, oczywiście, ale jeszcze przypomnijmy, że Rafa Nadal to jest ktoś, 22 razy wygrywał w wielkim ślemie, więcej tylko Nowak Djokovic, 24. O Nadalu mógłbym tutaj pewnie do 9, ale mam mało czasu. Więc zaczynamy rzeczywiście od tenisa. Hubert Hurkacz nie gra już niestety w wielkoszlemowym Roland Garros. W trzech setach 6-7, 4-6 i 6-7 uległ doświadczonemu Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi. W grach singlowych w Paryżu została nam tylko Iga Świątek. Wczoraj przed południem w 40 minut 6-0 i 6-0 pokonała Rosjankę Anastazję Potapową i zameldowała się w ćwierćfinale French Open. W PKO Ekstraklasie piłkarze Motoru Lublin w finale pierwszoligowego barażu 2-1 pokonali w Gdyni Arkę, mimo że przegrywali do 87 minuty. Dwie bramki Wolskiego India je w 6 minut załatwiły sprawę awansu. Ciężko opisać w ogóle taką sytuację, bo naprawdę jest to dla mnie i dla drużyny, ale przede wszystkim no wiedziałem, że zrobimy ten awans z trzeciej do drugiej ligi, później wierzyłem z drugiej do pierwszej, później znowu wierzyłem, jak zobaczyłem drużynę, że uda nam się to zrobić. To jest po prostu drużyna ludzi ambitnych i dążących do celu. Mówił kapitan gości Piotr Ceglarz. Motor nie grał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym przez 32 lata. Polecamy kibicom wyjazdy do Lublina, świetne miasto. Zostajemy na piłkarskiej murawie. Po tej na Stadionie Narodowym biegali wczoraj nasi piłkarze. Wystartowało zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy. Wśród trenujących zabrakło Oliwiera Zycha, bramkarza Puszczy Niepołomice. Jest kontuzjowany i nie ma szans na wyjazd do Niemiec. Zastąpi go Mateusz Kochalski ze Stali Mielec. Mówimy o roszadach czwartych golkiperów w reprezentacyjnej hierarchii. Do roszady doszło też w finałowej rywalizacji w koszykarskiej Orlen Basket Lidze Panów. Trefl Sopot pokonał przed własną publicznością Kinga Szczecin 84-81 i od wczoraj w grze o tytuł mamy remis po 1, gra się do 4 zwycięstw, kolejny mecz w środę w Szczecinie. Jeśli dziś Państwo zaproszeni przez Krzysztofa pojawią się w Lublinie, to będą mogli liczyć na jedną z wyższych w kraju temperatur, bo tam sporo ponad 20 stopni, ale też mogą być burze, bo zachmurzenie dziś będzie umiarkowane i duże. W ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu i burze właśnie miejscami z gradem. Jedynie na zachodzie kraju bez burz, na wschodzie dziś alerty IMGW, w południowej części kraju także alerty drugiego stopnia, więc i alerty RCB SMS-ami w telefonach. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie do 25 na południowym wschodzie, no czyli między innymi w Lublinie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około stopni 18. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz oczywiście porywisty, to porywy do 75 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jak to jest z tym przeludnieniem czy nadmiarem turystów w Polsce? Spotykamy się z tym, no myślę, że się spotykamy, ale czy w taki sposób naukowy, wymierny też zostało to już stwierdzone? Tak, oczywiście, jeśli chodzi o Kraków, to jest taka miejscówka, gdzie jest przepełnienie. Był moment, że przyszła pandemia i Kraków trochę narzekał na turystów, ale to już wraca do poziomów sprzed pandemii. Turystów zagranicznych i krajowych jest bardzo dużo w Krakowie. Takie miejscówki również mocne jak Zakopane, tam zawsze jest przeludnienie, a szczególnie jeszcze jeśli dochodzi do jakichś takich ważnych wydarzeń, czy sportowych, czy artystycznych, to Zakopane jest przepełnione. Ale mamy dużo miejsc nieprzepełnionych, także tutaj warto też na to spojrzeć inaczej. Na przykład Trójmiasto kiedyś zawsze było przepełnione turystami ze Skandynawii. Dzisiaj myślę, że nie narzeka, specjalnie nie myśli o Gdańsk, o regulacji ruchu turystycznego. Właśnie, regulacja ruchu turystycznego to jest ciekawe hasło. Słyszymy o opłatach wprowadzonych w Wenecji, słyszymy o ograniczeniach liczbowych w Bułgarii, jeśli chodzi o liczbę turystów w kurortach. Czy takie i inne pomysły są konieczne? Nie mówimy tu tylko o Polsce, także o świecie. Czy to jest konieczne z punktu widzenia ekologii czy komfortu życia mieszkańców, którzy być może nawet żyją z turystyki, ale po prostu mają dość? Myślę, że w głównej mierze tutaj chodzi o komfort życia mieszkańców. Tak jak Wenecja właśnie wprowadza w tej chwili mocno testowy program opłaty 5 euro i dla turystów, którzy oczywiście są turystami przyjezdnymi i przejeżdżającymi, bo tej opłacie nie podlegają osoby, które wykupią hotel w Wenecji lub w gminie Wenecja. Podobnie zresztą dzieje się w Grecji. Też Grecy mają powoli dosyć, szczególnie Ateny, turystów w nadmiarze takich tylko odwiedzających. Stąd propozycja jedna, która na razie spotkała się z niespełna z aprobatą. Chodzi o Akropol, gdzie próbowano wprowadzić wycieczki w godzinach takich najbardziej optymalnych przy pogodzie, przy temperaturze stosunkowo niskiej, czy między 7 a 9 godziną i 20 a 22 dla grup pięcioosobowych, gdzie cena miałaby być na poziomie 5000 euro od osoby, co byłoby blokadą dla mniej zamożnych turystów. A czy to nie grozi nam takim zjawiskiem, w którym pewne miejsca, władze pewnych turystycznie popularnych miejscowości stwierdzą, że wykorzystają okazję i powiedzą, a my też tak, my też mamy overturyzm, nadmiar turystów, więc wprowadzamy opłaty, choć wcale tak nie jest, po prostu będą doić tych biednych ludzi, którzy chcieliby zobaczyć znane miejsca. Ja jestem ekonomistą i uważam, że ludzie sami powinni wybierać. Tam, gdzie, tak jak pan redaktor wspomniał, chcą za dużo na nas zarabiać, wybierajmy miejsca równie piękne, ale bez overturyzmu, bez ograniczeń. Także tutaj myślę, że władze niektóre mogą się przeliczyć. Przykładem tego były chociażby czasy pandemiczne. Nie wiemy, co nas po drodze spotka, jaka inna regulacja, bo taką mocną regulacją było właśnie ograniczenie podróży podczas pandemii. Także tutaj aż tak bardzo bym się nie przejmował tym, że jeżeli jedni nam zabronią bezpłatnie podróżować, to znajdziemy, turyści, odkrywcy znajdą inne, ciekawsze miejsca. A może my jednak lubimy te miejsca popularne? Jesteśmy tam, gdzie inni, bo tam właśnie chcemy być i ściskamy się na tych krupówkach, ledwo przechodząc w ogóle chodnikiem. Tak, to jest taka stara zasada naśladownictwa w marketingu, zresztą znana, że chcemy być tam, gdzie nasi celebryci. Stąd te miejsca tak właśnie bardzo często przeludnione, dlatego że chcemy spotkać być może jakiegoś influencera, być może jakiegoś aktora, bo tam był, bo być może będzie w podobnym okresie, kiedy my tam będziemy. Chcemy też zrobić zdjęcia. To jest zupełnie inna turystyka, taka turystyka, która niesie ze sobą zupełnie inne wrażenia, niekoniecznie wrażenia związane z odkrywaniem, tylko z przebywaniem wśród innych, tam gdzie możemy też spotkać właśnie się z tą elitą tak zwaną. Natomiast nie zawsze jest to idealne miejsce do wypoczynku. To na koniec bym poprosił jeszcze o takie wskazówki. Wspomniał pan już o Trójmieście, a czy mamy jeszcze jakieś inne miejsca w Polsce, które są faktycznie znane, atrakcyjne, ale no, nie figurują na liście najwyżej, jeśli chodzi o to przeludnienie związane z turystyką? Ja tutaj bym poszedł po bardzo ciekawych miejscach, takich jak chociażby Zamość, jak miasto Łódź, które w tej chwili bardzo mocno się odkrywa na turystów. Jest ciekawe, bo jest autentyczne. Przepiękny jest Toruń, Bydgoszcz, również Szczecin nie jest przeludniony, ale i mój Wrocław też nie narzeka. Był okres, że był przeludniony. Wrocław żadnych regulacji nie wprowadza, także zapraszam wszystkich serdecznie do Wrocławia. Małe miasteczka takie jak Sandomierz, to są miejsca, w których warto być, warto je odwiedzać. I oczywiście jeśli chodzi o góry, to też niekoniecznie te najlepsze kurorty wszystkim znane, bo chociażby teraz po czerwcówce wiemy, że część kurortów sudeckich też wcale nie była przeludniona, łącznie ze Świeradowem. Doktor Adam Karpiński z Akademii WSB Merito, gościem porannej audycji w Trójce, był. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, życzę wszystkim. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloności, jak łódka brodzi śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Na zegarach już prawie 7:30. A to czas na radionawigator trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. W okolicach Krakowa zakorkowana jest autostrada A4 od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Tyniec na jezdni do Katowic. W tę samą stronę A4 też stoi w okolicach miejscowości Zakrzów. Przed Krakowem korki w kilku miejscach, na przykład na Siódemce w Libertowie, na drodze 79 w miejscowości Zabierzów, a także na drodze 44 przed Skawiną. Na Dolnym Śląsku stoi droga 94 przy Parku Wschodnim w stronę centrum Wrocławia, a także droga 35 Gniechowice, Małuszów. Tu kolejka jest również na jezdni do Wrocławia. No i jeszcze Krajowa Piątka od zjazdu za czwórki na węźle Bielany Wrocławskie do ulicy Zwycięskiej w stronę centrum miasta. I teraz A2, Grodzisk Mazowiecki Pruszków na 448 kilometrze. Stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Warszawy. No i mamy tutaj niestety spory zator. A w Warszawie S8 zaczyna się korkować na jezdni do Bemowa. Od węzła Łabiszyńska do Marymontu stoją kierowcy. No i spory korek mamy też na Siódemce. Łomianki, Warszawa. I jeszcze przejeżdżamy na północ Polski. Przed węzłem Gdańsk Południe na obwodnicy Trójmiasta korek ciągnie się od miejscowości Otomin w stronę Łodzi, a w kierunku Gdańska mamy kolejkę między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe. Dziękujemy za tę informację. Radionawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. A jeszcze tylko przez 4 dni do czwartku można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z zaświadczeniem można oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. A każdy, kto nie wie, gdzie jest zapisane do spisu wyborców, może to sprawdzić w centralnym rejestrze poprzez stronę gov.pl. Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce 9 czerwca. W najbliższą niedzielę wybierzemy 53 europosłów. Zarzuty stalkingu i kierowania gróźb karalnych usłyszał 35-letni mężczyzna, który uporczywie nękał pracownicę jednego z punktów usługowych w Warszawie. Wysyłał kobiecie liczne wiadomości i listy. W końcu groził jej pozbawieniem zdrowia i życia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyźnie, który próbował uciec podczas zatrzymania na warszawskim Bemowie, grozi do 3 lat więzienia. O czarnym weekendzie hiszpańskiego lotu piszą media na Półwyspie Iberyjskim. 3 hiszpańskich pilotów latających na samolotach szkoleniowych zginęło podczas soboty, niedzieli. Para instruktorów rozbiła się pod Madrytem. 3. ofiarą jest hiszpański pilot, który rozbił się podczas pokazów lotniczych w portugalskiej bazie wojskowej Beja. Zderzyły się tam 2 wykonujące akrobacje samoloty, maszyna pilotowana przez Hiszpana runęła na ziemię. Pełny serwis Trójki o 8. Ja tu na deszczu. Wilki jakieś! No być może usłyszą Państwo dziś te słowa, bo burze z deszczem, a nawet gradem są możliwe według prognozy. Zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, nawet nieco ponad połowie, patrząc na mapę. Proszę na siebie uważać i na dobytek także. Na termometrach zobaczymy na ogół ponad 20 stopni, bliżej 20 na zachodzie, bliżej 25 na południowym wschodzie kraju. 28 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A gra Lady Punk, Vade Mecum Scouta. Adamekum Skauta, Lady Punk w trójce na 24 minuty przed ósmą. No, chyba każdy z nas ma w sobie coś z Adasia Miałczyńskiego. Muszę odpocząć! Jak rozumiem, w jakimś cichym miejscu. W takim razie jest porada od państwa dla państwa. Omijajmy te miejsca, które są zbyt popularne. Jeśli ktoś mówi za dużo o Karpaczu, nie jedźmy do Karpacza, tylko 10 kilometrów dalej, do Przesieki, czy nawet do Kowar, które ostatnio się zmienia. Nie musimy jechać koniecznie nad Morze Śródziemne w lecie, kiedy jadą tam wszyscy. Pojedźmy tam wiosną albo w listopadzie. Wydaje się to takie oczywiste, a wciąż nie możemy się do tych porad zastosować. Mike Snow i Paddling Out w trójce teraz, a za kilka minut ekonomia. na zegarach 7:40. Sponsorem audycji jest Orlen. Myśleliśmy, że Boga za nogi złapaliśmy, a potem patrzę na ceny mieszkań i jakby ktoś dał mi w mordę. Tak Adaś Miałczyński zapewne powiedziałby na miejscu Sylwii Zadrożnej. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. Rzeczywiście od cen mieszkań zaczynamy. W maju ustabilizowały się one w Warszawie, Łodzi, w Poznaniu i na Śląsku. Lokale zdrożały za to w Krakowie, we Wrocławiu i w Trójmieście. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. A GUS poda dziś więcej danych o tym, w jakim tempie polska gospodarka rozwijała się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Analitycy spodziewają się wzrostu o mniej więcej 2%, a motorem ożywienia gospodarczego była najpewniej konsumpcja, mówi profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego. To, że konsumpcja jest jednym z głównych motorów naszego rozwoju, nie jest takie złe, no bo po to się rozwijamy, żeby zjeść więcej lodów, a nie, żeby mieć więcej lokomotyw. Oczywiście nie można przesadzać, zawsze w rozwoju chodzi o to, żeby patrzeć na wszystkie silniki rozwoju, czyli na konsumpcję, inwestycje i eksport. Pod tym względem inwestycje w zeszłym roku wzrosły, ale jest bardzo dużo miejsca na to, żeby je dalej wspierać. Widzę tutaj dużą rolę dla państwa. Myślę, że moglibyśmy nawet sobie postawić cel podwojenia inwestycji publicznych w Polsce, na które wydajemy tylko 4 zł ze 100 zł naszego dochodu narodowego. Trzeci motor wzrostu gospodarczego, czyli eksport, nie zależy od nas, tylko od innych gospodarek, a na przykład w niemieckiej nie jest ostatnio najlepiej. Mówiłeś dzisiaj dużo o kierunkach turystycznych. No tak, takich dobrych. Szukamy takich miejsc, gdzie nie ma zbyt wielu turystów, nie są tak bardzo popularne i oczywiste. A no co, właśnie, coś na ten temat? Tak, to wspomnijmy o tym, że polskie linie lotnicze LOT będą od dziś latać z Warszawy do Oradei w Rumunii. Rejsy na tej trasie będą wykonywane 4 razy w tygodniu przez cały rok. Oradea to trzeci rumuński kierunek na mapie połączeń LOT-u po Bukareszcie i Cluj na Poce. A tymczasem PKP Intercity planuje jesienią ogłosić przetarg na pociągi, które będą mogły przewozić pasażerów z prędkością 250 km na godzinę. Obecnie jedynymi składami należącymi do przewoźnika, które mogą rozwijać taką prędkość, są pociągi Pendolino. PKP Intercity ma ich 20. Dolar dziś rano kosztuje 3,93 zł, euro 4,27, ma frank szwajcarski 4,36. Sponsorem audycji był Orlen. Oradea, czyli miasto w Rumunii, stolica krainy historycznej Kriszana, i proszę sobie wyobrazić, że istnieje od XI wieku co najmniej. Także myślę, że turystycznie można się tam wybrać. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam Jestem nauczycielką i mam te 2 miesiące, takie mityczne miesiące wakacji. I tak sobie pomyślałam, że te spiętrzenia ludzkości w wakacyjne miesiące, one są spowodowane tym, że właśnie wtedy również dzieci mają wakacje i jak chcemy spędzać z dziećmi wakacje, no to wszyscy je mamy w tym samym czasie. Może taki model zachodni, w którym są wakacje podzielone na takie mniejsze kawałki, by łatwiejszy, a my nie musielibyśmy korzystać z wakacji tylko w czasie 2 miesięcy letnich, ale na przykład jesiennych albo wiosennych. Małżonka pracuje w szkole, więc doskonale rozumiem, o czym pani mówi, ale myślę, że gdyby te wakacje były podzielone, to w tych innych terminach by się właśnie napiętrzały, spiętrzały liczby turystów. No dobrze, zmieniamy w trójce na 12 minut przed 8 temat. Dziś zapowiedziałem już, że ruszamy z cyklem o Unii Europejskiej. Jak to działa? Unia Europejska. Bo już w najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego, ale opowieść zaczynamy od historii. Czy zastanawiali się państwo kiedyś, kto wymyślił Unię Europejską albo po co ona właściwie powstała? Na te pytania odpowie Bartosz Bielecki, a w materiale pojawi się też Tadeusz Sznuk, ale to zadanie dla spostrzegawczych. Początków myśli o integracji europejskiej należy szukać już w średniowieczu, kiedy to cesarz Otto III chciał połączyć. Ale spokojnie, my tak daleko sięgać nie będziemy. Tę opowieść zaczniemy nie 1000, a 70 lat temu. Po II wojnie światowej większość krajów europejskich była w naprawdę opłakanym stanie. Każdy liczył na to, że teraz nastaną czasy spokoju. Otóż nie. Dotychczasowi sojusznicy szybko wzięli się za łby. Związkowi Radzieckiemu nie wystarczyło uszczęśliwienie komunizmem Europy Wschodniej, a Amerykanie nie chcieli, żeby towarzysze z Moskwy uszczęśliwili też Europę Zachodnią. Tak zaczęła się zimna wojna. Patrzy na to wszystko francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman i przychodzi mu wtedy do głowy pewien plan. Wbrew francuskiej racji stanu, opowiada profesor Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka Team Europe Polska Marta Witkowska. W parlamencie francuskim we Francji, która cały czas uważała Niemcy za głównego wroga, powiedział: słuchajcie, mam świetny pomysł. Będziemy teraz uważać, że Niemcy będą naszym najlepszym państwem, z którym będziemy budować wspólnotę. No proszę sobie wyobrazić, jak to zabrzmiało. Europa nie powstanie w jeden dzień za sprawą pojedynczego planu. Powstanie dzięki konkretnym osiągnięciom, które stworzą prawdziwą solidarność. Francuski rząd proponuje, aby francusko-niemiecka produkcja węgla i stali podlegała wspólnemu nadzorowi. Wtedy, przypomnijmy, te surowce były surowcami absolutnie strategicznymi. Można je porównać do obecnej roli ropy, czy wręcz uranu. Dodaje dr Krzysztof Kokoszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego. Te surowce miały w latach 40. 50. kolosalne znaczenie zarówno dla gospodarki wojskowej, jak i cywilnej. W 52. roku powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali. To taki jakby dziadek Unii Europejskiej. Oprócz Niemiec i Francji przystępują do niej też Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Szybko okazuje się, że pomysł Schumana nie był taki głupi. Później dołączyły dwie następne wspólnoty, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza i Euratom. Przypomina doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego i Team Europe Direct. Co też ciekawe, bo tam energia atomowa również stanowiła dosyć istotny obszar. W latach 70. Brytyjczycy, Irlandczycy i Duńczycy patrzą na to wszystko i myślą... To jest bardzo dobra koncepcja. Do tego zacnego grona w kolejnych latach dołączają Grecy, potem Hiszpanie i Portugalczycy, a w połowie lat 90. Austriacy, Szwedzi i Finowie. W międzyczasie zmienia się sytuacja na wschodzie. Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. W latach 90. wspólnoty tworzą Unię Europejską, a po długich negocjacjach w 2004 roku dołącza do niej 10 nowych państw, w tym Polska. Europejczycy, którzy się przemieszczali, którzy rozwijali tę swoją działalność gospodarczą, oni wymuszali w pewien sposób na decydentach działania, które by im ułatwiały sukcesywnie tę współpracę gospodarczą, tę działalność. Po drodze nie brakowało kłopotów. Do Unii nigdy nie dołączyli Norwegowie, a Brytyjczycy uznali, że w tym związku nie ma dla nich przyszłości. Ale mimo to trzeba uznać, że pierwotny plan się udał. Dzisiaj w kolejce do Unii czeka między innymi Mołdawia, niektóre państwa bałkańskie i spustoszona wojną Ukraina. Mimo, że minęło 70 lat, to wciąż integracja postrzegana jest jako sposób na pokój i spokój w Europie. Jak to działa? Unia Europejska. No i był też miś. Czym byłoby poranne zapraszamy bez misia? 8 minut pozostało do godziny 8. Poprowadzi nas do niej wspaniała Ray w genialnym The Thrill Is Gone. Uwielbiam ten kawałek. Nie może mi się znudzić. To znaczy, playlista jest układana obiektywnie. No oczywiście, że jest. Przecież jest. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm in the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me, please. Yeah.